Η εβδομάδα με τα καινούρια, αυτή η εβδομάδα μετά από σειρά αφιερωμάτων που κάναμε στις 6 εδώ στο Bima FM. Θα ξεκινήσαμε με τους Chemical Brothers, συγκρότημα της δεκαετίας του 90. Αυτοί εδώ φτιάχτηκαν το 80 και έχουμε παρουσιάσει το άλμπουμ τους, από που ακούμε το Restless, αλλά αξίζει να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία να ακούσετε τους New Order όπως ακούγονται το 2015, χωρίς όμως τον Peter Hook, στο κομμάτι Restless από το νέο άλμπουμ. Νοστάλγια, βέβαια, νοσταλγία. Για σκεφτείτε. Πριν 35 χρόνια ξεκίνησαν αυτοί και πριν ήταν Joy Division κάποιοι. New Order, λοιπόν, χωρίς τον Peter Hook, το καινούριο άλμπουμ. Καλά το υποδέχτηκαν στην Αγγλία. Ακούμε το Restless, ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει. Και συνεχίζουμε, είπαμε, όλη την εβδομάδα με διάφορα από τα δεκάδες καινούργια άλμπουμ που κυκλοφορούν. Εμείς διαλέγουμε αυτά που πρέπει να ακούσετε και να προσέξετε. Όπως το τέταρτο στούντιο άλμπουμ ενός συγκροτήματος που δεν είναι καθόλου σχεδόν γνωστό στη χώρα μας και που λέγονται Maccabees. Οι Maccabees ξεκίνησαν πριν από 6-7 χρόνια και ήδη έχουν καταθεωρηθεί σαν ένα από τα καλά ροκ συγκροτήματα στη Βρετανία. Ακούμε από το νέο τους άλμπουμ. Το τραγούδι λέγεται Spit It Out. Spit it out. Πάρα πολύ δημοφιλής και με καλές κριτικές στην Βρετανία, τόσο για τα live όσο και για τον δίσκο και τα προηγούμενά τους, οι Maccabees που ακούμε και το άλμπουμ Marks to Prove It. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο σήμερα, εγώ Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί να επικοινωνήσετε μαζί μας με το τηλέφωνο 211-365-9995, SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Άνοιξε το βήμα σου. Με το που την είδε απέναντί του, κόλλησε. Ένιωσε την ανάσα του να γίνεται πιο γρήγορη. Την καρδιά του να χτυπάει τακα, τακα, τακα, τακα, τακα, τακα. Ένιωσε την όρασή του να θολώνει, σκοτωδίνει. Ένιωσε να χάνεται, να σβήνει. Ένιωσε την ανάγκη κάποιος να τον σώσει. Ο σούπερ αριθμός 11888. Για ιατρούς, νοσοκομεία, φαρμακεία και διαγνωστικά κέντρα, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Ρε Γιώργο, σοβαρολογείς? Στα σκοτεινά θα κάτσουμε? Έλα μωρέ, τι αν τα κάνεις τώρα τα φώτα? Κλικ, λάκ, ο διακόπτης συνέχεια. κούραση. Και θερμοσύφωνο, πώς θα κάνουμε μπάνιο? Τι αν τα κάνεις μωρέ τα μπάνια, πλάτσα πλούτσα εκεί πέρα. Κούραση. Καλά και το ψυγείο, πώς θα παγώσουν τα τρόφιμα? Αυτό άστα πάνω μου. Τι θα κάνεις? Θα πω κανένα κρύο ανέκδοτο. Μη φοβάστε το ακριβό ρεύμα, ελάτε στον Ήρωνα. Τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ρεύματος στην Ελλάδα. Με το κύρος των ομίλων Γεκτέρνα, ZDF Suez και Qatar Petroleum. Γλιτώστε μια για πάντα από το πάγιο και επιπλέον απολαύστε 10% πραγματική έκπτωση στο λογαριασμό ρεύματος του σπιτιού σας. Ήρων. Έχει ρεύμα. Αν είσαι γιατρός, το χρειάζεσαι. Αν είσαι κομωτής, πάλι το χρειάζεσαι. Και αν έχεις συνεργείο, το χρειάζεσαι. Αν είσαι δικηγόρος ή πρακτηριούχος ή ελεύθερος επαγγελματίας ή εστιατόρας ή φαρμακοποιός ή τεχνίτης, σίγουρα το χρειάζεσαι. Δεν είναι ένιγμα. Είναι λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr/MyAlphaPOS. My Alpha POS από την Alpha Bank. Θέατρο στο Μέγαρο. Ο γάμος του Φίγκαρο. Ο Μαρσέ. Για δεύτερη χρονιά. Η ομάδα του Στάθη Βαθινού παρουσιάζει τη θρηλυκή κωμωδία Προάγγελο της Γαλλικής Επανάστασης. Ο γάμος του Φίγκαρο. Από τέλος Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 210-7282-333. Μέγαρον.gr. Ο γάμος του Φίγκαρο. Ποιος θα πληρώσει την ύφη? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το θέατρο τέχνης Κάρολος Κουν παρουσιάζει τον Οκτώβριο 4 παραγωγές του Φεστιβάλ Αθηνών για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Υπόγειο. Ο Άρντεν πρέπει να πεθάνει. Σκηνοθεσία Χάρης Φραγκούλης. Φρυνίχου. Θέλω μια χώρα. Σκηνοθεσία Μαριάννα Κάλμπαρη. Ερωτόκριτος. Από τους Χαΐνιδες και την ομάδα Κι όμως κινείται. Δάσος και ταμπού. Από την ομάδα Γκριφών. Θέατρο τέχνης Κάρολο Κουν. Υπόγειο Δεσμαζόγλου 5, Φρενίχου 14, Πλάκα. Πληροφορίες κρατήσεις στα ταμεία των θεάτρων και στο viva.gr. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Όμως αυτές τις μέρες, αφού πρώτα δόθηκε για streaming από τον ίδιο, που συνήθως τα τελευταία χρόνια δίνει τα άλμπουμ του με περίεργους τρόπους διάθεσης, κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ του Πρίγκιπα. Ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς που έχουμε ακούσει μετά το 1980. Ο Prince. Νέο άλμπουμ, το 38ο στην καριέρα του. Έχει και κάτι άλλο νομίζω, δεν είναι μόνο αυτά. Και από εδώ και από εκεί και με τις συνεργασίες που έχει κάνει στα δικά του στούντιο στη Μινεάπολη. Από το 38ο λοιπόν στούντιο άλμπουμ Hit and Run θα ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και μετά θα σας παίξω ένα τραγούδι που αγαπάμε όσοι παρακολουθήσαμε τον Prince εδώ και 35 και περισσότερο χρόνια και σκεφτόμουν με την επιτυχία που έχει και την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ σήμερα, αυτές τις μέρες, ότι στη δεκαετία του 60 ήταν ελάχιστοι οι καλλιτέχνες που μπορούσαν να συναγωνιστούν με εμφανίσεις, γιατί κάνει εμφανίσεις ο Prince με μεγάλη επιτυχία και με άλμπουμ και που να μπορούσαν να συναγωνιστούν τους νέους καλλιτέχνες του 60 και να ήταν τις δεκαετίες του 20. Προσέξτε το συλλογισμό. Ο Prince ήδη έχει μπει στην πέμπτη δεκαετία που ηχογραφεί τραγούδια. Πέντε δεκαετίες. Γιατί έχει βγάλει και το 70, 80, 90, 2000 και 2010. Είναι μια εντελώς διαφοροποίηση στα πράγματα της μουσικής τα τελευταία χρόνια, όπου δεν είναι μόνο ο Prince, είναι και καλλιτέχνες του 60 όπως ο Dylan ή ο McCartney που εξακολουθούν να έχουν επιτυχία. Hit and Run, το άλμπουμ του Prince. There's nothing for the record and nothing to condemn. Was in between this waking life and REM. When she walked into the party and dared me to live up to her dreams. We about to get it started. Turn my guitar up so I can make this woman scream. make this woman. It's time to check your cell phone. Red Bull and Patron. Ain't no rapper trying to be a singer. I'm gonna make a moan. Sade and baby face. R&B ain't got no place. But put some hard rock on. You better cover your ears, cause you're about to hear a woman just scream. Kiss you, I'm really gonna make a scene. I said, ew, you so want me to be another ripping your jeans. That's when she ordered strawberries, chocolate and whipped cream. My bitch all turned up and this woman λοιπόν είναι ο Prince, ο καινούριος. Δεν γερνάει ο τύπος και έτσι εμφανισιακά φαίνεται 15 χρόνια πιο νέος. Και έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει ένα από τα κορυφαία, ίσως το καλύτερο άλμπουμ της δεκαετίας του 80, το Purple Rain. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε πως ήταν μικρούλης. Έτσι τον μάθαμε. Το 79, I Gonna Be Your Lover. Ήταν ο πριν του σήμερα και είναι ο πριν του 79 τώρα. αφήνουμε τον Prince και πάμε στο Moby για έναν ιδιαίτερο λόγο. Για ένα κομμάτι που είναι εμπνευσμένο από ένα ποίημα ενός τύπου που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1854, αλλά έχει επηρεάσει απόλυτα μία στρατιά από καλλιτέχνες του ροκ και δικούς μας, όπως ας πούμε Χριστιανάκη και Αγγελάκα και άλλους. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Ρεμπό και από όλα αυτά τα κομμάτια που αναφέρονται σε αυτόν ή που είναι επηρεασμένα από τα ποίηματά του, διαλέγω ένα κομμάτι του Moby από το Animal Rights. Αυτό εδώ που ακούτε. Είπαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή σήμερα με τραγούδια και καλλιτέχνες που έχουν επηρεαστεί και είναι πάρα πολλοί, όπως είπαμε, Πάτι Σμιθ και πάρα πολλοί άλλοι, Ντίλαν. Αλλά θυμηθήκαμε ότι πέρυσι την ίδια μέρα είχαμε κάνει κάτι ανάλογο, οπότε σήμερα περιοριζόμαστε σε αυτό το κομμάτι που είναι του Moby και που βασίζεται σε ένα ποίημα του Ρεμπό. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Κλειστός αυτή την ώρα ο κόμβος της Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη. Ομάδα 30 περίπου ατόμων βρίσκονται συγκεντρωμένα έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία. Κλίμα κοτό ΦΠΑ για την ιδιωτική εκπαίδευση αποφάσισε η κυβέρνηση. 6% σε φροντιστήρια, ΙΕΚ και άλλες σχολές, 13% στα ιδιωτικά σχολεία. Εξαιρούνται νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακή και παιδική σταθμή. Στην Αθήνα αύριο οι εκπρόσωποι των θεσμών. Ισοδύναμα από 3 έως 3,5 δις αναζητά η κυβέρνηση. Ένταση στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες. Η αντιπολίτευση και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγούλης εξέφρασαν τη διαφωνία τους για τη διαδικασία του επίγοντος. Αντιδράσεις και από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. 27.500 άνθρωποι βρίσκονται στα ελληνικά νησιά πριν συνεχίσουν την πορεία τους για την κεντρική Ευρώπη. Πάνω από 500.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν φτάσει φέτος στην Ελλάδα δια θαλάσσης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Κλειστός ο Δήμος Σίμης, ένδειξη διαμαρτυρίας για την έλλειψη γιατρών στο νησί. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική του Champions League στις 10 παρατέταρτο, Δυναμό Ζάγκρεπ Ολυμπιακός με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΟΤΕ TV. Και ο καιρός επιδεινώνεται από αύριο με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές, πιθανόν ισχυρές μετά το απόγευμα και στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ουχ, αυτό είναι σαν καινούριο. Κώστα, είναι σαν καινούριο. Μπαμπά, είναι σαν καινούριο. Μα είναι σαν καινούριο. Το βλέπω και το ξαναβλέπω, σαν καινούριο είναι. Αυτή η φράση ακούγεται συνέχεια στις εκθέσεις της Mercedes-Benz για τα επιλεγμένα μεταχειρισμένα Star Class. Με ηλικία από 6 μήνες έως 5 χρόνια και όριο τα 100.000 χιλιόμετρα. Με ένα χρόνο εγγύηση και οδική βοήθεια. Και με άψογη εμφάνιση, και εσείς θα πείτε, μα είναι σαν καινούριο. Star Class από τη Mercedes-Benz. Μην αγοράσετε αυτοκίνητο αν δεν τα δείτε. Εμείς οι επαγγελματίες λέμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έχει όμως και πολλές κάρτες. Άλλος πελάτης έχει Visa, άλλος Mastercard, άλλος American Express, άλλος Diners Club, άλλος Union Pay. Και αν έχει κάρτα που δεν τη δέχεται το τερματικό σου, ο πελάτης χάνει το δίκιο του και εσύ χάνεις τον πελάτη. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει λύση και την προσφέρει η Alpha Bank. My Alpha POS. Το ένα και μοναδικό τερματικό που χρειάζονται όλοι οι επαγγελματίες και δέχεται όλες τις κάρτες. Κάνετε τώρα την αίτησή σας στο πλησιέστερο κατάστημα Alpha Bank ή στο alpha.gr/MyAlphaPOS. My Alpha POS. Από την Alpha Bank. Stand by for the opening sound picture. You are... Δεκαετία του 1960. Η τηλεόραση μπαίνει στην καθημερινότητά μας και πίσω της κρύβεται μια ιδέα που άλλαξε για πάντα τη διασκέδασή μας. Η μεγαλύτερη ιδέα όμως που κρύβεται πίσω από όλα είναι η ενέργεια που τους δίνει ζωή. Και τώρα μια νέα ιδέα στην ενέργεια ήρθε και ονομάζεται Πρωτέργεια. Γιατί οι ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο αλλάζουν εμάς. Πρωτέργεια, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, είναι εδώ με την αξιοπιστία του ομίλου Μυτιλινέως για να δώσει ενέργεια στο σπίτι και την επιχείρησή σας, εξυπηρετώντας κάθε σας ανάγκη με ανταγωνιστικές χρεώσεις, ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης και αξιόπιστες υπηρεσίες. Μάθετε περισσότερα με ένα τηλεφώνημα στο 18311 με αστική χρέωση πανελλαδικά ή στο protergia.gr. Τα ψηλά βουνά. Το μυθιστόρημα του Ζαχαρία Παπαντονίου, που αγαπήθηκε από όλους τους Έλληνες, ζωντανεύει σαν κλασικό εικονογραφημένο στην παιδική σκηνή του Ακροπόλ. Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου. Στο ρόλο του Φάνη, ο Δημήτρης Κουρούμπαλης. Τα ψηλά βουνά. Ένα έργο σταθμός στην ιστορία της εκπαίδευσης κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Ακροπόλ. Εισιτήρια artinfo.gr, viva.gr, 210-92-13-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πρόταση σοκ για ακόμα μία εισφορά σε μισθωτούς και την περιουσία τους. Έμαθες τι θα γίνει με το ασφαλιστικό? Όχι. Είμαι ανημέρωτος. Θα ενσκύψω στο ζήτημα και θα σου πω. Εδώ χρειάζεται μπαμπινιώτης. Προσοχή. Προσέξτε τι φράσεις χρησιμοποιείτε. Όχι ανημέρωτος. Δεν είναι αυτός που δεν έχει εξημερωθεί από το ήμερος. Ανενημέρωτος είμαι. Αυτό είναι το σωστό. Και δεν θα ενσκύψω. Ενσκύπτει μια καταιγίδα. Θα εγκύψω. Δηλαδή θα σκύψω επάνω και θα το μελετήσω. Η ευαισθησία στη γλώσσα πάντοτε οδηγεί σε καλύτερα ελληνικά. Για καλύτερα ελληνικά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11:05 το πρωί και στις 4:05 το απόγευμα, ο καθηγητής γλωσσολογίας Γιώργος Μπαμπινιώτης στον Βήμα FM 99,5. Από τα πολλά γενέθλια τα σημερινά, διαλέγουμε ένα του σπουδαιότερου ρόκερ από αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Χαιρόμαστε που συνεχίζει να είναι τόσο δυνατός και δυναμικός ο Τομ Πέτι. Γίνεται 65 σήμερα, ένας από τους βετεράνους μετά το 70. Listen, you don't really matter. Το τραγούδι είναι του 80 και θα παίξω μέσα μετά έναν τύπο καινούριο πολύ καλό τραγουδοποιό που γεννήθηκε το 80 και είναι επηρεασμένος από τον Τόμ Πέτι. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να σας πω κάτι που μου διάφυγε πριν για το κομμάτι του Μόμπι, ότι το κομμάτι που παίξαμε λέγεται A Season in Hell, που είναι βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Ρεμπό που το έγραψε το 1873. Αυτό θα πει ότι πως ένας ποιητής από τον προπερασμένο αιώνα επηρεάζει καλλιτέχνες του καιρού μας, όπως είναι ο Μόμπι. Κουρτ Βάιλ λοιπόν, ο τύπος που είναι Αμερικανός μουσικός της ανεξάρτητης σκηνής και που ήταν μέλος του συγκροτήματος The War on Drugs. Επιρροές του ο Τόμ Πέτι που ακούσαμε πριν, παρόλο που όπως σας είπα γεννήθηκε το 80, ο Σπρίγκστιν και ο Νίλ Γιάνγκ. Από το νέο του άλμπουμ ακούμε το Pretty Pimpin. Just like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Just quivering like some income in the window of a restroom, and I couldn't tell you what the hell. 5. Άνοιξε το βήμα σου. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Ο Γαδανόπουλος έχει την μπάλα και περνάει καταπληκτική πάσα στον Καραμανόλη. Καραμανόλης περνάει έναν, περνάει και δεύτερο. Έχει την πάσα για τον Καπετάνιο, δεν τον βλέπει. Ετοιμάζεται, πάει μόνος του, ετοιμάζεται να σουτάρει και σουτάρει. Αποκρούτω με το φυλάκας. Επιστρέφει μπάλα στα πόδια του, σουτάρει. Μποκάρει, επιστρέφει στα πόδια του. Σουτάρει, αποκρούτω με το φυλάκας. Και η μπάλα είναι. No goal, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Αυτό είναι το πιο όμορφο no goal που έχει βγει ποτέ. Ο Χάρης, που με το νέο κουπόνι πάμε στοίχημα ενθουσιάζεται ακόμα και όταν χάνεται το goal. Νέο κουπόνι πάμε στοίχημα. Με διπλάσιο αριθμό αγώνων και 5 φορές περισσότερες στοιχηματικές επιλογές ανά αγώνα για περισσότερη στοιχηματική δράση. Πάμε στοίχημα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο πάμε στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Τα φώτα. Βράδυ στο λιμάνι. Οι μηχανές σε ένα τυπογραφείο. Η μουσική σε μια σχολή χορού. Τα παιχνίδια σε ένα Λούνα Πάρκ. Κάθε μέρα η ενέργεια γεμίζει τις ζωές μας με υπέροχα πράγματα. Δεν πρέπει να είμαστε δίκαιοι και σωστοί μαζί της. Τώρα υπάρχει η Volterra, ο εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας με τα καλύτερα προγράμματα για επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Με εξοικονόμηση μέχρι και 20%. Με εύκολη και γρήγορη διαδικασία αλλαγής. Volterra. Ενέργεια που θα σας κερδίσει. Μια εταιρεία των ομίλων JNP, AVAX και Sorgenia. Μάθετε περισσότερα στο volterra.gr. Με το που την είδε απέναντί του, κόλλησε. Ένιωσε την ανάσα του να γίνεται πιο γρήγορη. Την καρδιά του να χτυπάει τακα, τακα, τακα, τακα, τακα, τακα. Ένιωσε την όρασή του να θολώνει, σκοτωδίνει. Ένιωσε να χάνεται, να σβήνει. Ένιωσε την ανάγκη κάποιος να τον σώσει. Ο σούπερ αριθμός 11888. Για ιατρούς, νοσοκομεία, φαρμακεία και διαγνωστικά κέντρα, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Ό,τι αξίζει θέλει προσπάθεια. Να μην το βάζεις κάτω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα. Να επιμένεις, να επιμένεις, να επιμένεις και να επιμένεις. Είπα, ό,τι και αν γίνει, εσύ κοίτα το στόχο σου. Και μάλλον καλά έκανα. Μου ευχήθηκαν να πάνε όλα καλά. Μα δεν θα πάνε μόνα τους. Εμείς θα τα πάμε. Είναι μαθητές και όμως μας διδάσκουν με την επιμονή, τη συνέπεια και την προσήλωση στο στόχο τους. 13 χρόνια τώρα, στη Eurobank, επενδύουμε στο πιο σημαντικό κεφάλαιο, την παιδεία. Έχουμε βραβεύσει 14.845 αριστούχους μαθητές λυκείων σε όλη τη χώρα και συνεχίζουμε. Πρόγραμμα «Η μεγάλη στιγμή για την παιδεία». Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δεν μιλάω πολύ αυτήν την εβδομάδα. Άρχισα την Κυριακή διατροφή. Το έχω καταλάβει. Το έχεις καταλάβει, ε? Εγώ σε πιάνω αμέσως εσένα. Λοιπόν... Όταν αρχίζεις διατροφή, έχεις μπει σε μία φάση γκουρού. Διότι έχει προηγηθεί η φάση γκουρούνας που τρως. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Πάμε τώρα στις υποψηφιότητες του βραβείου Mercury. Ένα πολύ σεβαστό βραβείο για την Βρετανία, όπου διαλέγουν μία σειρά από άλμπουμ που ξεχώρισαν καλλιτεχνικά και όχι τόσο εμπορικά μέσα στη χρονιά, και από αυτά βραβεύουν το καλύτερο και πρέπει να είναι Βρετανού καλλιτέχνη. Όλα αυτά γίνονται για να ενισχύσουν την βιομηχανία του τραγουδιού και, και της μουσικής. Έτσι κάνουν οι χώρες οι οποίες θέλουν να προστατεύσουν τη μουσική τους. Εδώ δεν ξέρω αν κάνουμε τα ίδια. Ή μάλλον ξέρω. Λοιπόν, για την ελληνική μουσική εννοώ. Πάμε να δούμε μερικές από τις υποψηφιότητες. Θα σας θυμίσω ότι προηγούμενες χρονιές, πέρυσι είχαν πάρει το βραβείο οι Young Feathers. Οι προηγούμενες χρονιές έχουν βραβευτεί τα άλμπουμ του James Blake, της BJ Harvey, τον XX, τον Pulp, τον Portishead, τον Arctic Monkeys, Anthony the Johnsons και άλλοι. Είπα XX και είναι υποψήφιο το άλμπουμ του Jamie XX, που πράγματι είναι από τα καλύτερα της χρονιάς, το In Color. Επίσης είναι υποψήφιο, αυτό έκανε και εμπορική επιτυχία, ο δίσκος της Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful. Μεταξύ άλλων είναι υποψήφιο και το άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, από το καινούριο τετραμελές συγκρότημα της εναλλακτικής rock στην Βρετανία, πάντα βρετανικό γκρουπ, που λέγονται Wolf Alice. Το άλμπουμ του συγκροτήματος λέγεται My Love is Cool, υποψήφιο για το βραβείο Mercury. Georgie rides a bike to pick her from school. He likes her cause she's pure. She likes him cause she's heard he's cool. You're a giant. Just my insides. You're a giant. Ακούσαμε το υποψήφιο για το βραβείο Mercury στη Βρετανία άλμπουμ των Wolf Alice, My Love is Cool. Τώρα η γνώμη μου, μια κύρια την καινούργια ταινία του Johnny Depp, που ακούσαμε τόσα πολλά, βέβαια είναι οι managers, είναι τα γραφεία τύπου που προσπαθούν πολλές φορές να μας προετοιμάσουν, όχι εμάς, αλλά και εμάς για να δούμε την ταινία και να κάνει εισιτήρια, αλλά και αυτούς στην Αμερική, γιατί από εκεί ξεκινάει η φασαρία, που ψηφίζουν για τα Όσκαρ. Έτσι λοιπόν έχουμε ακούσει πάρα πολλά και εγώ το είχα πει κάποια στιγμή, ότι ακούμε ότι ο Johnny Depp είναι τόσο καλός που μάλλον πάει για Όσκαρ. Είδα την Ανίερη Συμμαχία, η ταινία δεν έχει σχέση με ταινίες ανάλογες, ας πούμε, που έχει κάνει ο Σκορσέζε. Εκεί δηλαδή φαίνεται ποιος είναι ο σκηνοθέτης, τι είναι Σκορσέζε και τι είναι οι άλλοι σκηνοθέτες. Η ταινία είναι εντάξει. Ωραία, είναι μια καλή ταινία που τη βλέπει κανείς. Ότι δεν είναι για πέταμα, είναι μια καλή ταινία. Πάμε στο Τζόνι Ντεπ που πράγματι κάνει έναν από τους καλύτερους ρόλους που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Ίσως τον καλύτερο. Δεν μπορώ να πω όμως ότι αν ήταν υποψήφιος, αν με αυτή την ερμηνεία θα ήταν υποψήφιος με την περσινή πεντάδα. Δεν θα ήταν. Έτσι λοιπόν, πριν πούμε αν είναι υποψήφιος για τα Όσκαρ, θα πρέπει να δούμε που αναμένονται εκπληκτικές ερμηνείες από ό,τι διαβάζω από διάφορους άλλους τοπιούς στο επόμενο δίμηνο που βγαίνουν οι ταινίες τους, πολύ μεγάλοι ηθοποιοί και νεότερης γενιάς και παλιότεροι, για να δούμε αν αντέχει αυτή η ερμηνεία που κάνει στην Ανίερη Συμμαχία να μπει στην πεντάδα. Πάντως είναι καλός, καλύτερος από τις μανιέρες που είχε κάνει τα τελευταία χρόνια στις εμπορικές ταινίες. Και προτείνω να δείτε την ταινία αυτή του Σκοτ Κούπερ. Για Όσκαρ θα εξαρτηθεί από το πόσο καλή θα είναι η άλλη που περιμένουμε ακόμα να δούμε. Ένα από τα τραγούδια της ταινίας είναι η σύνθεση της Carol King που ακούμε τώρα από το συγκρότημα των Animals. Θα μας οδηγήσει στο τέλος της εκπομπής και θα είμαστε πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα με άλλα καινούργια και με άλλα σχόλια για αυτά που συμβαίνουν σήμερα και στο παρελθόν. Animals από την ταινία Ανίερη Συμμαχία. I feel I'm nothing in your eyes. It makes me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to. But as well as take, one thing I need is your respect, one thing I can't take is your neglect, more than anything I need your love, then troubles are easy to rise. To provide for you and do all the things that you want me.